Basi batona na kisasa nyoso botona mobali na ye Kina bide visanga mosolo na luka mwasi na bala Na boi na mamono kambo kae pusa matata bampanyo Na deside na bala mama na lia kolinganga ye Basi batona na kisasa nyoso botona mobali na ye Kina bide visanga mosolo na luka mwasi na bala Na boi na mamono kambo kae pusa matata bampanyo Mawewe Soki bolingise mono kambo kaonga na kobala te Mono kayambo kae pusa midanda onga na kobala te Bodika kobali zanga na makasyo libala rekomanda Mabala ya sika eponi ekolo te onga na bonanga Opoi disuso, eh? Soki bolingise monoka boka onga na kobala te Monoka ya boka epuse midando onga na kobala te Bodika kobali sanga na makasyo libala rekomanda Mabala ya sika eponi ekolo te onga na bonanga Mawe Batondi awa nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Basi kitoko batondi awa nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Na zangi nanga molongani e nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Zangi nanga molongani e nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na Oh, Joske alula na ye kebana, zala mama na ye abana ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Oh, luambu alula mama na makesa, zala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Tutumba alula na ye kelani, zala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Oh, naina alula mavata ye, zala mwasi antesa ye Mawe Chérie Nzumba, azala mama nanga ya bana ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Keto kitoko kuzabave, kulambe kaka fiere ya mpamba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Keto kitoko kuzabave, kulambe kaka fiere ya mpamba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Ocho alula na ye judi, azala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe Nalotindo tona butwa e na komi mwasi ya mogadore Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Nalotindo tona butwa e na komi mwasi ya mogadore Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Nga ina lula sheri zara azala mwasi na ngamotemba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Kento kitoko kuzabave kulamba kaka fiere ya mpamba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Nga ina liga sheri tete azala sheri na ngamotemba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Nga ina lula sheri nzumba azala sheri na ngamotemba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Tutumba lula kelani ye azala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo